فصل ادی دیکھ یو مسئلہ پات شواب خپل ذکر راضی چې دا اذکار به په ګوتو کوي خو په خلاص به کوي که په غس به کوي سبحان پوښې په خبره باندې نګور احادیثو کې لفظ د ید راغله ید دی ختم وای او ید دی غستم وای څه پوښې په خبره باندې احادیثو کې سراغ دي لفظی ید راغله بازی احادیثو کی دی یمین ذکر چراغلے ناغ روایت کی علماء و کلام کلے چی دا روایت سندر ضعیف دے سپوشوئی پا خبرہ بازی روایاتو کی ذکر راغلے دے دسو دی یمین خواغی کی علماء و سندن کلام کلے لکه حدیث کې داسې الفاظ راغلي دي صحابي وي وان رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقده النبي يديه سوي صحابي ما دا الله حبيب کتنو يعقده النبي يديه د دې عقد پلاس کولو پسې کولو اباځه کې دا انامل ذکر راغله کمو علماو چی بیمینی ہی دی پلو گو رئی دی بیمینی ہی لفظ یاقدهن بیدی ہی بیمینی ہی لفظ راغلے نیوی مستحب پا دی دی قوی عالم پی کتاب لکلے سے دا پاس اصل صفے ناوی چونکی ید راغلے ید دیتم وی دیتم وی نو پا دوارو کسو کئی تسبیحات سری ادیکی شک نیشے جی پخیوان ابزل لی اپا دی گزمان جائز دی سپوشوی پا خبره نو که پا خلاسو کئی یا که پا گس کئی الفصل الثانی دویم فصل دابی اماما رضی اللہ عنہون روایت تے قال دې فرمایي قيل ویل شو يا رسول الله ايو دعا اسمع كم يو دعا ډېر قبل دي شي قال جوف الليل الاخر بعضي جوف الليل مرفوع وي ځکه خبر دې د مبتدا محذوف اي دعا اون جوف الليل اسمع اچا منصوب وی نی و دبر الصلوات المكتوبات او رستو د منزون فرض پسې نګره دعا قبليږي د شپې په منځ کې پښمنه چي شو او د فرض منزون پسې دا فرض منزونو پسې قبليږي ګور دې ده کې یو څو خبرو ته سوچ وکاي یو ګور دې دې مس پسې ادعیا او اذکار مسنونه دي د فرض پسې پدې کې د الله د حبيب صلى الله عليه وسلم نه لاس پور تکول نه دي ثابت بازی اهل علماء شمیر کړي وي دا الله حبيب تقریبا تخمینا پټو عمر کې درې ډیر زره منځونه کړي سورا خو پدې کې یو صحابي نه دی ویلي چې په مسنونو اذکارو کې پیغمبر علیہ السلام څه کړی. نو سنت دار چې کم فرض په سي دعاګې لکه اللهم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نو دې اذکارو کې رفع الیدین نه راغلی او په دې ادعیه معصورو کې دین علاوه چې دا ذکر مسنون او دعای مسنون دی بے رفع الیدین پورا کې نو لاس پورته کول شي کنه. نو ګوره مسلې جدا جدا دي. په دعا پورته کولو کې لاسونه راغلي. بعض علماو په کتابونو لیکلي وي تقریبا سلو پورې حدیث دي په مطلق رفع الیدین په استسقاء کې پورته کړي، کله په عرفات کې پورته کړي. نو مطلق رفع الیدین کې سورہ حدیث راغلي تقریبا سلو پورې، خو مقید کې وینه د ځانا. نو تحفۃ الاحوج کې یو څو روایت مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي چې دې کې چرته د رفع الیدین ثبوت شته کنه. نن نو برات دي دې مقصد دې دا د بدمعشه یې غصفک دې دې دا حسیتو نو خلل لغلی دې چړې نه پرې پرې پاتې دې یو ورځ خو نه راکړه دا غو د بدمعشه دې زور غصفک دې یبې سمې په دې ډېر صفای یا وکوم تاسې چړې نه الله چې ته سړې جوړای چې نه مدرسه مانی نه قانون مانی نه چټېم مانی ته سره پرون ټیم نو چرغلې دیو سبا و زما علم کې خیر برکت تشته. د فرض او پسې رفع الیدین لاسونه پورته کول دعا د پاره پدی باندې او رساله لیکل دا مفتی رشید احمد صاحب احسن الفتاوه کې ادا پدریم جل کې شاید اغه رساله خلاصه دا ده چې دی وی ثابت ندی لاسونه دا عربو علمام کتا سلاڑای مساجدو تا یا حرم تا حرم د مدینی تا حرم د مکی تا ایمام پسی جو خدری دی نوی پا دعا کسی نکی رفیدین نکی. کم علماء چی دا جواز قائل لی نو حافظ ابن قیم رحم الله زاد المعاد کی وئی ہے و یسکار مسنونات اے ماسورہ چ ختم شی کنا نویدا یو بل عبادت پسلا سجدول لی یو عبادت خموزو اغي پسلا سجدول نو خو چ دا ذکر و اسکار دیو کو دعاگان یو غوتی دا عبادت ثانیہ دے نو دی پس کلاس چلا سجد کنو جائز دی سپو شوی پا خبره. تحفت الاحوزی که علامہ مبارک پوری سیب رحمت اللہ تعالی علیہ دی مسئلی بانی خپل کوشش کرے یو سو روایات نقل کری و اغا روایت سندن ضعیف دی نو مجموع نده و ایسا جوڑی گی دیم ده زاد المعاد اغا عبارت نکل کرے ور علامہ ابن قیم رحم اللہ زاد المعاد کی دعوی وی اما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة او المامومین فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم اصلا ولا روي عنه باسناد صحيح ولا حسن په عبارت خو پوه شوي کنه و اي دعا د سلام نفس قبله له مخ ده د امام او مامومینو نو دا د الله د حبيب د هديه نه بالکل نه و نه په سند صحیحه کې راغلي ان په حسن کې او وای مصلی چې کله فارغ شي د مزنا وذکر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالاذکار المشروعه عقیب الصلاه نوې بیا کده مثال په تور باندې لاس اوچتای او مسکای دا دعا غواړي نو دا عبادت ثانیه ده لال کونه دبر الصلات ایم خیر او ګرځولو اذکار مسنونه دی اي ماسوره وکل دین پس کو دعا کوي رف الیدین کوي نو دی کی وای بیا څه خبره نشتا د باجی احادیث ذکر کړی خو د نور علما او پاغي کی کلام کړي احادیث د تقریبا 15 ذکر کړي خودی احادیثو کی کلام شتا دے دا پنزا احادیث چی ذکر کری نو دے وی الراجح عندی ان رفع الیدین فی الدعاء بعد الصلاۃ جائز لو فعله احد لا باس عليه ان شاء الله تعالى خدا عرب علماء د رساله نوم چې موارد دی روایتو کې کلام کړي او د پیغمبر درې ډیر زره منځونه کړي سورا او ورپسې په شولونو سونو خلق به ولاړو نو کدای او سنت مستمره او ثابته و نو سمر سونو صحابه و بده دی نقل کولو ادا احناف یو قاعده دا و یو کس چی یو روایت نقل که یو عموم بلوه دا خلق پکیتون مبتلا دی خو نقل که انکه سوک ده ندایوی واقعت حال لا عموم لها اغیر بیا سنی عموم نی بهر حال علماء کوشش دا کړي چر دا شی دی بدعت نشی خو ثابت د الله د حبیب نه دانه دیو جن د عرب علماء کرام دا شی سنه کوي دا نخوا خیی جیمه مسئله دا ده چی دعا دیو که پدی مخلاص را اخکل سنگه دی تازان لمسئله دا نو دیبانی مولماو کتابو نلی کری دی احادیث پدی باب کی ډیر راغلی خو سندن ضعیف دی دلو عنوان ورکی الاحادیث الواردت فی المسح عبادت دعا هغه حدیث چې راغلی دی چې د دعا نه پس بلاس ما په مخ راکاږي کنا. یو حدیث د عمر رضی الله عنه دی وای کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا رفع یدی فی الدعاء لا یحطهما حتى یمسح بهما وجهه. دا الله حبیب چې ولا سونه دعا لا پورته کل نو بیا به دا لا سونه د کول نه چې په مخ به راخ کل. رواه ترمذی یو او پدې کې اور راوی د حماد ابن عیسی ضعیف جدا اب انتها سره کمزور دی. دې کې بل حدیث راغلی د صاحب ابن یزید رضی الله عنه چې نبی رسول سلام کانه دا دعا فرفا یده مسا وجو بی یده. الله حبیب چې دعا کوله لاس به پورته کنو مخ به په مسا کولو. دا امام ابو داود ذکر کړی من طریق ابن لهیع. وابن لهیع ضعیف دا بنتها ضعیف راوی دی. ادی کی اور راوی دی حفص ابن هاشم هغه مجهول دی. ها بھائی دریم حدیث دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ما وی نبی علیہ السلام فرمایلی چې کله فارغ شید دعا نه نفم صحبه ما وجهک مخ دې په مسکا. دا ابو داود شریف حدیث دی او د ابن ماجه ضعیف جدا فيه ابن حسان قال البخاري منكر. امام نسوي متروك الحديث ده. امام احمد رحمه الله نه چاته پوسوکو چې یو سړی په لاسونو په مخ راکاږي چې فارغ شي ناغه ویلا مسمع فيه شيء ما دې بهاره کې سندي اوري دي. امام احمد رحم الله عليه خسره. امام مالک رحم الله من انکار کړي دې بهاره کې بعضي آثار مراغلي بعض آثار دی بارک راغلی دی لکه دا د علامه ابن جوزی کتاب دی العلل المتناهیه. لیکن دا حدیث را جمع کړی تاسو اکثر و امریدل باب تر حدیث فی مسل واجب الیدین عند الدعاء. وی حدیث د مسح د وجه په لاسونو سره په وخت دعا کې قدر یان عمر و ابن عباس تصور دې روایت کړه. اما حدیث عمر ای ذکر کړي حدیث دی ابن عباس رضی الله عنه هم ذکر کړي. نبی اوه هذانی حدیثان لا یصحان دا دواړه حدیث سنی نی صحیح نه دي. بیا ادرب المفرد کې او حدیث دی امام بخاری په سنی دی ویلي ځکه هغه دغه حدیث دی کی صد درجی نه ذکر کړي. على ادب المفرد کی یو حدیث ته وهب ابن کیسان وای رأیت ابن عمر و ابن الزبير يدعوان فيذيران الراحتين على الوجهين. تابی وی ما ابن عمر او ابن زبیر رضی اللہ عنہ مقتل چه دعا بے کولن و بیا بے لاسونا پا مخمان راخ کل. نددی دا شارح وی دا ملوی سڑے دے وی دا موقوف صحیح دے سشیرے دا موقوف دے و صحیح دے. دا گورا یو لوی عالم دی دی علل المتناهیه باندې تحقیق کړي الاستاذ ارشاد الحق الاثری رحمه الله. خدای حدیث باندې د دې ادب المفرد ډېر خپل شرح د غلي کړي. ما مفتی صاحب سره مشوره وکم چې کال مونږه بل کال مونږه د بل مفرش ورکو شرح یو ګوره یو د خپل شرح رش البرد شرح العدب المفرد دا دکتور الشیخ الدکتور محمد السلفی لقمان السلفی باندې مشهور دی ادا د عربو د لوی علماو نه دی دا د هندستان عالم دی اوس داغه د جنسیت ورته ملاو دی سره اډیر محقق عالم دی علامہ البانی په ادب المفرد باندې تعلیق کړي او باز روایت ور پسې دی شوی نو هغه باز له ضعیف وی دی صحیح دی باز له صحیح وی دی هغه سړي هغه ضعیف دی نو دغه حدیث د امام بخاری دی ذکر کړي درش البرد شرح الادب المفرد درې سوا یو کم سلویحتمه صفحه ده ندی کی دا روایت دی نقل کړی شه دا دی صحابه دا روایت څنګه دی ابن عمر او ابن زبیر رضی الله عنهما چې ان یدعوان او یدیران بالراحتین علی الوجه ندی دی حدیث بارک وی چې اسناده ضعیف محمد ابن فلیح دی دی کی محمد ابن فلیح و ابوه فیهما ضعف دواړو کې ضعف ده نو دا د صحابه د آثارم په دې کې سړي ضعیف دي بعض علماو یو فیصله ذکر کړي نو پاغه باندې سره په بدعت او ناروانه بچي ابن باز رحم الله چې د دې مخکې زمانه لوی الله والا عالم دی وی المس ليس ببدعه مخبان الله سره خپل بدعت خونه دي نو اخلاص کی وی مس الوجب بعد الدعاء ليس ببدع لكن تركه افضل للحديث الضعيفه وقد ذهب جماعه الى تحسينها احادیث ضعیف دی اے ترکه افضل للحدیث ضعیف ځکه حدیث پکې ضعیف دی یو جماعت د علما ولار دی وې نه دی احادیث مجموعه چې راجمه کی نو صح حسن تی جوړیږي لانها من باب الحسن لغیر تاسو حسن لذاته او حسن لغیر او پی جندو کما ذکر الحافظ ابن حجر رحم الله فی آخر بلوغ المرام لکا حافظ ابن حجر ذکر کری پا آخر دف بلوغ المرام کی آوئی ویر دید پار شواہد شتا انورم ویلی دی نگورا فمن رآها من باب الحسن استحب المسح سوک جو ایدہ حدیث حسن دین وی ملمخ مانی لاس راک کلم سے دی ای مستحب دی ومن راها من قبيل الضعيف او سوق چې وایي چې دا روایت ضعیف دي نو هي مسح مستحب نه ده ګرځولې ولا حدیث الصحيحه ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء احاديث صحيحه کې ندي راغلي د مخ مسح کولو نو دې اخر کې فیصله کوي فمن مسح فلا حرج ومن ترك فهو افضل علامه ابن باز سوي چاک مسح د مخ وکا نو هیڅ ګناه نشته او هغه تر کې وکون افضل لې لانه الحديث التي في المس بعد الدعاء دا ضعيف دي نو که چاو کنه انکارم پنه ده پکار بدعت ویلم ورته ندي پکار خود مسلې وضاحت دادې چې تاسو واورېدو بعضی مسلې ګوره دا سی وی چې هغه د عام او د منبر او دی نی خو یو تحقیق سره سو کی په درس کې یو تحقیق د مسلې زده کی چې د دې مسلې دا تحقیق دی ادي کې دا وضاحت ته نګور علماء لیکلی رفع الیدین ک بعد الصلاۃ او بعد اباد الاذکار مسنون ګور ک چا ذکر اسه مسنون اذکار کی لا سوچت کو مس پس فرض پس کم دی نو دا شه ده ناروا کئ دی کی پیغمبر نه دی اوچت کړي کله چې اذکار مسنونا و دیع ما سوره ختم شول دغه شان دعا کو سو کئ نو دا شه سره دا شه جائز ده مباح ده او اس حرج پکې نشتا بیدت ویل ورته دی په کار الله وان ته سلام خو مسنون ذکر ده هغه پیغمبر ویل خلاص نه دی اوچت کړي پکې آیات الکرسی ویلو چې آیات الکرسی ویلا شي وجد کړي چې یو ځای کې پیغمبر یو کار نه کوي کې خدان مخکې کې کوم علما چې د جواز قائل دي غوړ آیات الکرسی معوذته نور اذکار مسنونه دي کې خنشتا دا چې ختم کل نو د دې عبادت شو سپوږی نو دې عبادت ثانیه پسې کوک لا سوچت کی لکما ذکر کو ډېر اتلاوت میو کو نو کو دعا کوم لاس بګو جاتو لشم او دا خبره دي تحفه الاحوزي وعلى رحم الله نهم جل کې بیا ذکر کړي 232 صفحه دا نهم جل ادا ترمذی شریف مکمل شرح ده داسې مکمل شرح ده بل چانشتا چې دا اول نه دي تر اخره پوری وي باب ما جا فی رفع الایدی عند الدعاء اے لاسونه په دعا کې پورته کول ابیا په مخ راخکل نو دغه حدیث دی ترمذی شریف ذکر کړي چ نبی علیہ السلام اذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه نو امام ترمذی په خپل وای چې قال محمد ابن المسنا في حديث لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه هذا حديث غریب لا نعرف الا من حديث حماد ابن عیسی اته حماد ابن عیسی بارک و اوریدل کنا ګورای درفولیا دین بارکه احادیث کثیره راغلی خود مخکم د مساکول مبارکه دغه روایت دی او د کی کلام دی دم د حافظ صاحب قول ذکر کړي وک تفرد به عماد ابن عیسی وهو ضعیف اتزویر جز ضعیف راوی متفرش نو حدیث منکر وی او چې شیخه متفرش نو حدیث شاذ وقال الحافظ في بلوغ المرام وله شواهد من حديث ابن عباس عوام ضعيف ده نو مجموعها يقتضي انه حديث حسن نو پراحکو کس طریقه شتا دیل بدت و ناروا ویل دا اهل علم و دا تحقیق نا خلاف خبر دا دا بی اماما رضی اللہ عنہ روایت تیدے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیلی ویلشوی دا اللہ رسول کمیو دعا دیر کبلی کال جوفل لیل الاخر ودبر الصلوات المکتوبات رواه الترمذی رحمه الله امام ترمذی وی حدیث حسن نے رجال سے کدی وی دی کی اور راوی دے ابن جریج او هغه مدلس دے هغه عن عنا کړي او هراوی مدلس چې عن عناو کین روایت ثابت نوی دا سے علامہ البانی وی چې دې کې ابن جریج راوی دی او هغه مدلس ته او دلته عن عنا کړي او دغه شان مرعات المفاتيح عالم وای رجال د حدیث ثقه دي الا ان ابن جریج مدلس وقد روا هو عن عبد الرحمن بالعنعنه. ابن جریج په دې حدیث په سند کې مدلس ته او هغه د عبد الرحمن نه دا حدیث په عنعنه سره نقل کړي. دارنګي په سماد عبد الرحمن ابن باسط کې دا ابي امامه رضی الله عنه نه کلام دی. او علامہ حافظ ابن حجر په اصحابہ کې وای چې عبد الرحمن ابن ثابت تعبیر کثیر الارسال له لا يصح له سماع من صحابيين. اے دد د صحابین سماع نظر اغلی نګور حدیث کې سور خبره رااله رواه الترمذی وان عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه قال ذی فرمای امرنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما ته حکم کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اقرا بالمعوذات یو باندې کسره او فتح دواړه جې معوذات یا معوذات چې زول المعوذات فی دبر کل صلات رستو د هر فرض مزنا د هر فرض مصپس یولولم د هر فرض مصپس یولولم رواه احمد و ابو داود و النسائی و البیهقی و فی الدعوات الکبیر. اگر په بعض کتابونو کې معوذتین راغلی نو اقل دوی نوی وی دادی سو کوئی جمع راغلی نو سور اخلاصم پکینه وانان سندانس رضی اللہ تعالی عنہو نروایت تے قال انس رضی اللہ عنہو فرمائی چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی لیان قدما قوم دا چیز کینم دی او قوم سرا یذکرون الله لا یادی من صلات الغدات رستو د مزد سبانا الله یادی دعاګانې کوي تلاوت کوي درود وای درس د علوم شرعیه کوي درس و تدریس خلوی شیره چه موز پسی که ناسته تردی حتی تطلوع الشم تردی چن ور رو خیجی نو احب ویلی دا ناست ما تریر محبوب دا من انا اعتقا اربعتم من ولد اسماعیل چی ازاد کم سلور غلامان دا اولاد دا اسماعیل علیه السلام نام ایس غلامان او بیا اولاد ابراهیم او بای اربعتم من اولد اسماعیل سلور دو غلامان او د ابراهیم ادائی خاص کل دو وجه دو شرافت دوینا او دا حدیث واضح دلیل دی او مسئله اختلافی را روانه دا ویرقیت او غلام والے پا عرب امرازی احناف وی پا دی نرازی نئی پا دی حدیث کی تاویلو نا کئی سپوش وی پا خبرہ اے پا عرب و رقیت رازی کنا نا مسئلہ اختلافی را روانا امام شافعی رحم اللہ وی یجوز و ضرب الرق علی العرب او احناف د دې قائل ندي نه وي دا خبره بالفرض او تقدير دا ولی انا خدا او دا چکینم دی او قوم سره چې الله را یاد وی رستو د مجدما زیګرنا تر دې جنور ډوبشي نو دا ډېر محبوب د ماتا من اناتق اربعه چیز سلور غلامان ازاد کم دا اولاد د اسماعیل علیہ السلام نا رواه ابو داود په کتاب العلم کې او په دې سکوت کړي. حافظ عراقی وی سند دی حدیث حسن دے او حدیث امام ابو یعلام ذکر کرے اغی کدا سیم دی ما تا محبوب دی چی سلور غلامان ازاد کم د اولاد دی اسماعیل علیہ السلام نا او د هر یو کی مد دول الزرعی سورے نو سمر لوی اجر شو د سبا د مازیگر نفس خدا خدا عوام وسکه د خواصم نصیب نه لري مولیان طالبان ساری موږ په سعودي اما دیگر چکر وای ها وای سب بهو بکرته و عشیا قران کې کوم آیاتونه راجمه کول نو سوره کې ویری چې ساره مازیګر د الله سو کوي اساری مولا طالب دې مازیګر چکر لو دې پندو شو نه کوي ها اچاره اورې دي چې دی وخت چکرونه نو سیات په دي خراب شي او عمر چې شل کاله دي نو لس کاله بشي دا دوه قیمتي اوقات دي او د خاصو خلکو نه زائد دي نه داوا دا اوبو نه بهسګي دا وکي دی وخت کې د خاصو خلکو د چکر وخت دی یا د خوب وخت دی. وعنه او د دغه صحابي نه روایت ده د عقبه ابن عامر دانس رضی الله عنه نه فرمایوي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي من صلى الفجر في جماعت چاچی مزکو د سبا په جما بیا کینا سو الله یادای حتا تطلوع الشمس تر دي چن ور روختو تلاوت کوي ذکر کوي مطالعه کوي چاله سبق خي ثم صلى ركعتين او به یو دو رکعات نفل کل نور را پورته شو مسجد شو وقت مکروه لاړو د تسولات اشراق وای او ایدا اشراق اول وقت د زحاله ها ځکه په حدیث د معاذ کراغلی د ابو داود شریف کې حتا یوسب حرکات زحا یو ای دوه رکعات د زوحا او کدا د اشراق وخت څه دی دا ول د زوحا وخت دی دیو جن د بازي علما او پني د اشراق او زوحا یو شی دی ا مثلا رستو را روانه دا کانت له کا اجر حجتن و عمرتن د د پار بوی اجر د حج او د عمره قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انس رضی الله عنه شهد الله رسول صلى الله عليه وسلم چې د داس عمرې اجر وې تامتن د پوره حج عمرې د پوره حج عمرې د پوره حج عمرې ورد حدیث سندن ضعیف ده خودی ده پار شواهد دی نو داغ شواهد دو وجن ابن علامہ محمد ناصر الدین البانی رحم اللہ وی ده حسن درجی ترسی حدیث ده پار دیر شواهد دی ایسو برا روز بعد خلق روزانہ حج عمرہ کئی مسموس پسیبی خناس ده خط دیر تلاوات مکو اجی بس دغه شو دره کاته وکړه غی پس خپل ناشته ماستا کار پسې راوړ شو. دی حدیث کې باج علماء سندی کلام خطا سو اورېدل چې د دې د پار شواهد دي. دیو جره امام ترمذی دی ته حسن وای ل شواهدی هی. یو یو د دې شاهد دی حدیث د ابو معمر رضی الله عنه په تبرانی کې او دا امام منذری په ترغیب کې علامه هیثمی په مجموع الزوائد کې ذکر اسناد او جید دا سنور شواهدم د حدیث راغلی دي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين. ریکارڈنگ سردار میا طرف روشن 0250 87.